baada ya kuzungumzia masuala ya kafara lote zungumzia ahlul a'dhar. Katika wenye udhuru ambao sheria ya Kiislamu inazingatia kwamba ni udhuru unamfanya mtu asiweze kufunga ni maradhi. Kwa tazungumzia swala la maradhi, kadhalika kuna swala la safari, msafiri ndio swala linalofuatia baada ya maradhi. Sasa katika jambo la maradhi au almarid, kuna mambo muhimu ya kuzingatia. Kwanza hali za mgonjwa, hali za mgonjwa. Je, ni mgonjwa yupi anatakiwa afungue? Unasema wanawachuoni, hapa imenukuliwa kauli ya Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake kwamba lil maridhi halatan, mgonjwa ana hali mbili. Ihdahuma, moja ya hali hizo mbili, moja yao, alla yutika as-sawma bihal, ni kutokuweza kufunga kwa hali yoyote ile. Kiambiwa funga hawezi, fa alayhi al-fitru wujuban, itamlazimu yeye kufungua kwa wajibu. Sheria itamwajibisha afungue maadamu hawezi kufunga kwa sababu ya maradhi aliyonayo. Hali ya pili ni mtu kuwa anaweza kufunga pamoja na kwamba ni mgonjwa, lakini anaweza kufunga. Lakini akifunga kuna madhara anayoyapata, au kuna tabu na dhiki anayoipata, anafunga kwa dhiki sana, anafunga kwa tabu kwa sababu ni mgonjwa, anajitahidi kufunga, lakini akifunga saumu inakuwa ina tabu kwake, si kama vile alivyokuwa mzima. Kuna madhara anayoyapata, ima kuna tabu au kuna madhara anayoyapata. Haya mambo mawili tofauti. Madhara ni kama vile kuwa maradhi yanaongezeka, au madhara inaweza ikawa akawa anachelewa kupona. Kwa kufunga kwake atachelewa kupona, pingine utaratibu wa dozi aliyokuwa nayo utavurugika. Kwa hiyo kuna madhara yanaweza kujitokeza, ima kwa kuzidi maradhi au kwa kuchelewa kupona, au zaidi ya hapo, kwa jambo likubwa zaidi ya hivyo kwa sababu ya kufunga kwake. Au hakuna madhara yoyote, lakini anataabika sana, kama ni kiu kinakuwa kinazidi mara mbili yake pengine kwa sababu ya maradhi aliyonayo, nguvu zinapungua zaidi kwa sababu ya kufunga kwake kutokana na maradhi aliyonayo. Fahadha yustahabu lahu alfitr, huyu inakuwa ni mustahabu, iliyo sunna na iliyopendezwa zaidi kwake yeye ni kufungua. Wala yasumu illa jahil, katika hali kama hii hafungi ila mjinga. Mtu mwenye maarifa yake hawezi kufunga kwa sababu sheria tayari imempa nafasi ya kufungua. Faman kana bikum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, yule aliyekuwa mgonjwa katika nyinyi, yule aliyekuwa miongoni mwenu nyinyi ni mgonjwa au yuko safarini, basi atafungua kisha atalipa katika masiku mingine. Kwa fursa kashapewa, kwa nini ajitaabishe nafsi yake? Kuna mwingine anaona kwa kufanya hivyo ndio anazidi zaidi ucha Mungu, anakuwa taki, na haya ni makosa. Kwa hiyo hizo ndio hali mbili za maradhi. Hali ya kwanza ni wajibu kwenye maradhi hayo, ni wajibu kwa kile kufungua na haitafaa kufunga, na maana kama atafunga atapata madhambi. Na hali ya pili tuliyoitaja ni sunna kwa kile kufungua, na akifanya hivi kinyume na hivyo atakuwa ni jahili yake mwenyewe. Bila shaka hilo limedhibitiwa. Ni maradhi gani ambayo mtu ataruhusiwa kufungua? Yaani ipi kidhibiti na ni dhabit? Kusema kidhibiti Kiswahili mara nyingi wanatumia kidhibiti kama ushahidi. Yaani kitu chenye kudhibiti kiwango cha maradhi anayokusudia mimi. Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yeye ameelezea kwamba sharti ya kuhalalishwa kufungua mwenye maradhi ni kupatwa na tabu wakati wa kufunga, hawezi kuhimili yale maradhi alionayo. Kama atafunga basi atapata tabu, kama umwa na jino basi akifunga litaongezeka zaidi. Mathalan, huo ni mfano natoa. Wakati huo ataambiwa amepewa ruksa. Ama maradhi ambayo maradhi madogo ambayo hamletei tabu yoyote, kwa dhahiri yake ni kwamba haitafaa kwake yeye kufungua, kwa mujibu wa maelezo ya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yeye asema bila khilaf kwetu sisi, bila khilafin indana khilafan li ahli dhahir, kinyume na ahli dhahir wao wanasema hata mtu akiumia kidole kidogo tu basi ni mgonjwa, atakiwa ni ruhusa kufungua. Kile kinachoitwa maradhi kwa wao yafaa kufungua, lakini kwa mashafiia anasema kwamba ni maradhi ambayo yatamtia mtu dhiki akiwa nayo, alafu akisema afunge inakuwa ni dhiki kwake yeye, basi atapewa ruhusa. Ama maradhi ambayo hajafikia kiwango hicho, basi hatafungua. Na hayo ndio ambayo msimamo huu ndio msimamo wa Hanabila, yani wafuasi wa Imam Ahmad bin Hanbal na wafuasi wa Maliki, wafuasi wa Maliki Malikia yani na wengineo. Lakini wengine wana tofauti kama tulivyoeleza, na usahihi ni kwamba maradhi ambayo yanatia dhiki, mtu kama atafunga atapata dhiki kwa sababu lengo ni kufanywa takhfifu na kuondolewa uzito mtu katika kutekeleza ibada, basi ruhusa hii imeletwa kwa ajili ya kuondoa takhfifu, kuleta takhfifu na kuondoa uzito, mtu asipate dhiki wakati wa kutekeleza ibada. Sasa kama hakuna dhiki anayoipata, afungua kwa lipi? Kwa kauli iliyo sahihi ni kwa maradhi yenye kutia dhiki na kutia mashaka, kutia uzito, hiyo maradhi hayo yatakuwa ni sababu ya yeye kuruhusiwa kufungua. Swala jingine ni kuhusiana mgonjwa ambaye hatarajiwi kupona, mgonjwa ambaye la yurja buruh, hakutarajiwi kupona kwake. Kwa sababu wagonjwa wanatofautiana, waweza kutazama mgonjwa kwa macho tu ukaona kwamba huyu haponi maradhi aliyonayo, na wengine kwa ripoti ya kidaktari inaonyesha kwamba huyu haponi, kwa hiyo ana uzito wa maradhi ambayo hayatarajiwi kupona. Afana Allahu wa iyyakum, nini hukumu yake? Kwa sababu kama tunatarajia atapona, sheria itamwambia kwamba ajalipe siku nyingine atakayopona. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Sasa huyu hatutarajii kwamba atapona. Je, ataachiwa hali tu siku zote au kuna utaratibu gani? Almaridhu alladhi la yurja buruh hukmuhu ka hukmi ash-shaykh al-ajiz 'ala as-siyam bila khilaf. Mgonjwa ambaye hatarajiwi kupona, hukumu yake ni hukumu ya mzee, mtu mzima anashindwa kufunga. Kwa sababu kuna watu wazima, kuna umri mtu akifika hawezi kufunga. hawezi kuhimili njaa wala hawezi kuhimili kiu. Saumu inakuwa ni nzito kwake yeye, ni dhiki. Ndani ya masaa 4 matano anakuwa taabani, anaweza kuzimia bila kupata chakula. Sasa mgonjwa aliyekuwa katika hali ambayo haitarajiwi kupona na maradhi yake ni makubwa, anaambiwa kwamba hukumu yake ni hukumu ya mzee. Haya, hukumu ya mzee ni ipi? Itabidi tujue hukumu ya mzee, mtu mzima, awe wa kiume au wa kike. Al-Sheikh al-Kabir al-Fani au al-Ajuz, ni nini hukumu yake? Tutahitaji hapo mbeleni insha Allah. Suala jingine linalokuja hapa, tayari tutakaposema kwamba mgonjwa ambaye hatarajii kupona katika maradhi yake, tukamwambia kwamba hukumu yake ni hukumu ya mzee aliyeshindwa kusoma, aliyeshindwa kufunga. Kisha baada ya muda fulani, pengine baada ya miaka miwili, miaka mitatu, akaweza kufunga. Swali linalokuja, je, atalazimika kulipa saumu zilizopita? Kwa sababu mzee, mtu mzima ambaye hawezi kufunga, haambiwi kwamba alipe. Kwa hukumu utakayotaja huko mbeleni ni kwamba anatakiwa alishe maskini, ikiwa yeye ataweza, yeye au jamaa zake watamtolea kulisha maskini. Sasa tukishampa huyu mgonjwa ambaye hatarajiwi kupona hukumu ya mzee kwamba alishe maskini, je, ikitokea mathalan akaweza kufunga, atatakiwa alipe? Meelewa swali? Na hizi ni hali za kutokea, watu wanakadiria huyu aponi bwana. Sasa itakuwaje mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu? Yupo tu na maradhi yuko nayo, tumekata tamaa kwamba haponi. Kwa hiyo saumu zote zinazokuja, Ramadhani zote, jamaa zake au yeye mwenyewe kutokana na mali alionayo analishia maskini. Pengine mwaka wa nne huko, wa tano, Allah akaonyesha kudra zake na uwezo wake, yule mgonjwa ambaye tulitarajia kwamba haponi, maradhi alionayo hayaponi, akapona, akapata nafuu na akawa ana uwezo wa kufunga. Yeye tutamwambia sasa, lipa zile somu zilizopita au ndio basi imekwisha? Ndio swali lililopo. Kuna wajihi mbili za baadhi ya wanawachuoni. Kauli iliyo na nguvu zaidi ni kwamba atalazimika kulipa, kwa sababu kulisha chakula kulikuwa ni badala ya kukata tamaa, lakini kumeondoka kule kukata tamaa. Na ukiangalia aya, imetoa fursa kwa ambaye hawezi kufunga kwa sababu ya maradhi, au amepewa ruksa ya safari, amepata ruksa akapata kwa sababu ya safari, aje alipe siku nyingine. Kwa na huyu naye atalipa siku nyingine ambazo atakuwa amepata uwezo, atalipa. Hili ndilo ambalo limetiliwa nguvu na baadhi ya wanawachuoni. Mtu ameamka asubuhi, amelala mzima, akaamka mzima, katikati ya mchana akaanza na maradhi, je, atafungua au ataambiwa maadamu ulianza na sunna ya saumu basi endelea nayo? Aljawab ni kwamba ataruhusiwa kufungua, na hili halina khilafu, atafungua tu, kwa sababu aya pia inamhusu yeye. Je, mgonjwa atakapohimili yeye mwenyewe akaona kwamba wacha nifunge hivyo hivyo, sitaki kulipa madeni, anawe maradhi na ruksa tayari yuko nayo, lakini akaona ngoja nijikaze nifunge, swala linakuja, je, saumu yake itasihi? Ndio swali. Kwa hiyo kauli iliyo na nguvu ni kwamba saumu itasihi na itakuwa imekamilika, lakini baadhi wanachuoni wanaona kwamba saumu yake haitoshelezi, yaani hata kama atafunga saumu haisihi. Ibn Hazm anasema hivi, maadamu mgonjwa na saumu kwake yeye ina mashaka, ni nzito, na ashapewa ruhusa kwa mafungua, yeye akajitia kimbelembele akafunga, naweza kutumia lugha hiyo, Ibn Hazm anaona kwamba saumu yake itoshelezi, haifai. Na hiyo ni kinyume na sawa. Sawa sawa ni kwamba saumu itasihi, lakini la yasumu illa jahilun, kama anavyosema al-Imam al-Qurtubi. Swala jingine, haya yote tunasema nafasi za maswali, mtu anaweza kuuliza maswali ndani ya Ramadhani. Mtu ni mgonjwa, maradhi ambayo yana kiwango cha kuonyesha kwamba huyu ni ruhusa kwake yeye kufungua, kwa maradhi aliyonayo ruhusa kufungua, akafungua akawa hafungi, lakini akakumbuka, na somu yangu mimi ya nadhiri niliiweka, sijaifunga, ngoja niifunge ndani ya huu mwezi wa Ramadhani. Hii Ramadhani siifungi kwa sababu nipewa ruhusa nifungue. Umeelewa? Kuna somu nyingine ikaikumbuka, hii nisharuhusiwa, sifungi mwenyewe, lakini kuna somu fulani hivi naifunga mimi. Au nafunga sunna wa Jumatatu na Alhamisi ndani ya Ramadhani, si nimeruhusiwa wala kula? Akajikusanya kusanya akawa afunga sunna ndani ya Ramadhani. Itafaa kwake? Jumhur ulama kwa kauli moja wanasema, kwa kauli Imam Ahmad na Shafi na Malik na Abu Hanifa na wengineo rahmatullahi alayhim, haijuzu kwake yeye kufanya hivyo, kwa sababu kufungua kulihalalishwa kwake yeye kwa kupewa ruksa, kwa lengo la kupewa takhfifu. Kwa hiyo kama hataki takhfifu kwenye nafsi yake, atalazimika kuileta asli, saumu ya asli. Kwa hiyo akinuia saumu nyingine isiyokuwa Ramadhani ndani ya mwezi wa Ramadhani, saumu yake hiyo haitasihi. Kumeweza kufunga, funga basi, funga Ramadhani. Hivi ndivyo wanavyoeleza wanaochuoni. Swala jingine, mtu si mgonjwa, ana afya yake timamu kabisa, lakini saumu siku hiyo imemkolea sana, kwa sababu kazi ngumu aliyoifanya, pengine kazi za kuchimba mitaro, chimba mashimo, piga matuta, kata magogo na kazi nyingine ngumu ngumu amezifanya kazi hizo mchana kutwa kwa nguvu kwelikweli, mpaka yafika saa saba saa nane iko hoi, macho yabadilika kabisa, usipomwangalia atakufa huyo. Saumu imemzidia, ghalabahu aljuu walatash, njaa imemzidia na kiu, je, ataruhusiwa kufungua? Maana hapa ametajwa mgonjwa na msafiri, faman kana minkum maridan au ala safari fa'iddatun min ayyamin ukhar, yule aliyekuwa katika nyinyi ni mgonjwa au yuko safarini, basi atafungua na kulipa ni katika siku nyingine. Sasa je, huyu naye taabani, tumwangalie, tumwona ndugu zetu afa huyu na saumu, tumwambie afunge, endelee hivi, jikaze bwana, jikaze bwana, au mwagieni maji, amwagiwa maji ili apate nguvu, au tumwambie basi bwana fungua bwana leo. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema, qala ashabuna wa ghayruhum, wamesema wenzetu sisi katika madhhabu ya Shafi'i na wengineo, man ghalabahu al-ju'u wal-'atash wa khafa alhalaka lazimahu alfitr, yule ambaye kumemzidia yeye imemzidia yeye njaa na kiu kimemzidia yeye, na akaogopea kuangamia kwamba atakufa au atapata maradhi mazito, kutamlazimu yeye kufungua, ni lazima afungue. Wa in kana sahiha muqima, hata kama akiwa na afya njema ni mzima tena mkazi wa mji, kwa sababu wala taqtulu wala tulqu bi aydikum ila tahluka kadhalika wala taqtulu anfusakum, msiingize mikono yenu wenyewe kwenye maangamivu. Sasa kila mtu kila siku labda amtokee mtu alio fanya kazi za nguvu, ukifika saa ngapi tayari taabani, fungua bwana, kesho tena fanya hivyo hivyo, tutamwambia asifanye kazi, tutamwambia asifunge. Sheria imemruhusu huyu aliyezidiwa katika hali hii tuliyoitaja afungue, afungue, na itamlazimu kuja kulipa siku nyingine kama vile alivyokuwa mgonjwa. Itatosha kwa leo. Ili darasa linalofuatia kesho tuzungumzie masuala ya msafiri sasa na ahkamu zake. Itatosheleza huyu dosha. Tutaona kwa sababu swali mingine. ليس من البر الصيام في السفر. كنا سؤال yatakuja kwa mbele al-ajiz al-siyam, mtu anayeshindwa kufunga kwa sababu ya kunyonyesha au kwa sababu ya ujauzito, yatakuja maelezo yao kwa mbele insha Allah. Tutaje kuona pia vile vile masuala ya al-ajiz, kwa sababu haya masuala tuliyosogeza mbele kwamba tuje kumzungumzia Sheikh al-Kabir al-Ajiz al-Siyam. Kwa hiyo itakuja masuala yake, kwa sababu hukumu yake ndio hukumu ya huyo. Ikiwa sasa ashaambiwa alishe maskini, yeye mwenye maskini hawezi. Ibada zote chukua kanuni, ibada zote zimeshurutishwa sharti ya ujub ni al-qudra, ni uwezo. Ibada zote ni uwezo, kama hakuna uwezo khalas zinaporomoka. Wengi katika wale wachuoni katika baadhi ya mambo wanashurutisha kwamba ripoti atakiwa ripoti ya daktari muaminifu, kwa daktari kwenye sifa za daktari muaminifu, na baadhi ya mambo lazima daktari Muislamu muaminifu. Kile kingine tosha daktari muaminifu katika kazi yake, hawezi kuzungumza uongo. Kwa mzee anatakiwa kulisha maskini wangapi? Maskini mmoja tu kila siku. Tutataja mashallah masala yake ikifika. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.